usłyszysz więcej. Album nagrany 17 października 2010 roku w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej to finał i efekt trasy Fair of Noise rozpoczętej 4 marca 2010 roku. Zagraliśmy ponad 50 koncertów i postanowiliśmy zarejestrować trasową radość ze wspólnego grania na scenie, pracy na próbach, przebywania w barach, restauracjach hotelowych i garderobach oraz, tego było najwięcej, jazdy busem. Niech radość będzie z wami, napisał Wojtek Pilichowski na okładce tej koncertowej płyty zatytułowanej Noise Live, koncert w Trójce. To Pilichowski Band. Album ukazał się w roku następnym, 2011, i jest jednym z głównych bohaterów naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie na 45. urodziny Pilicha. Nie mogliśmy takiej okazji przepuścić przecież. Więc dzisiaj wracam do tego koncertu, także do najnowszych nagrań Wojciecha na pewno sięgniemy, no i do tych płyt z historii, bogatej jego historii muzycznej również na pewno wrócimy. Ale teraz przechodzę do płyty innego basisty, płyty, która ukazała się nie tak dawno, już w 2014 roku. Krzysztof Ścierański spełnił swoje marzenie, o tym wielokrotnie też mówił w wywiadach, spełnił swoje marzenie, nagrywając płytę Night Lakes. To dla mnie wielka radość, że na okładce najnowszej płyty Krzysztofa Ścierańskiego znajdą Państwo trójkowy znak jakości Night Lakes. Taki jest tytuł całej płyty. A te dwa utwory, które przed chwilą zabrzmiały w audycji Teraz Polskie, noszą tytuły W niebiesiech i Night Lakes właśnie. To tytułowe nagranie z tego albumu. Cały zestaw muzyki, jak zwykle, dostępny będzie na stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka/MO, czyli na gościnnej stronie audycji Mało Obiektywnie. Pomyślałem sobie, że skoro dziś już słuchamy Krzysztofa Ścierańskiego, to wrócę jeszcze do płyty, którą w poszukiwaniach, które uskuteczniam czasami na półkach w szafie, udało mi się całkiem przypadkowo odnaleźć. Nawet w czasie rozmowy z Krzysztofem, kiedy był gościem audycji Mało Obiektywnie, padła ta nazwa, padł ten tytuł płyty. To był właściwie, można powiedzieć, zespół The Colors. Krzysztof Ścierański, Bernard Maselli, Marek Raduli i Przemek Kuczyński. Album ukazał się kilka lat temu i jak sam Krzysztof mówi, jest właściwie białym krukiem. Więc skoro już tę płytę odnalazłem, to jest doskonała chwila na to, abyśmy wrócili do tej muzyki także i dziś w naszym nocnym spotkaniu w Trójce. Thank you.

Zespół The Colors. Afrykański blues i potem nagranie o trochę dziwnym tytule, intrygującym. Wykryto pewne nieprawidłowości. Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, Marek Raduli i Przemek Kuczyński. Obiecałem, że wrócimy do pewnej ważnej płyty z 92 roku. To wracamy. O tej płycie właściwie też można powiedzieć, tak jak o albumie zespołu The Colors, Biały Kruk, Wojna w mieście, Jan Bo, 1992 rok. Nagrań dokonano w studiu S4. Realizacja Leszek Kamiński, produkcja Jan Bo i Leszek Kamiński, a zagrali Jan Borysewicz na przeróżnych gitarach, Wojciech Morawski na perkusji i Wojciech Pilichowski na basie. To była dla Pilicha bardzo ważna płyta, tak jak wspominał w wywiadach. Gdzieś postaram się odnaleźć i zacytować, jak mówił o tej płycie. 22 lata temu na płycie Jana Borysewicza. Nasz dzisiejszy jubilat. Wojciech Pilichowski. Thank you. kiedy tam stoisz tu.